الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. مسألة الإنفاق في سبيل الله تاريخ يسو ترغيبات ذكر كل شرطونه بیان کړل چې قبليږي به په دې شرطونو سره. دې روکو کې شپک خبرې کوي. اول انفاق د مال طیب سپاشه سترشه ورکه د الله په نوم. ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دویم شیطان دو وسوسی نزان بچ گئے. الشیطان یعدکم الفقر ویاکم ویامرکم بالفحشاء. دریم صدقات دو قسم دا، یو واجب دا بل مستحب دا. وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر. سلورم انفاق دو قسم دی، ښکارا او پټ. ان تبدو الصدقات بنعم ما هي وان تخفوها. پنځم تسلی پیغمبر له لیس علیک هداهم. کته چې مال ورکړي چا سره دې تعاون کړي اجزانو غریبانو سره چیدی با ایمان راوڑی او غیران راوڑا نو ایس خبر ندار تا با اندازی مواری نشتا دی. لیسا علیکا او دا اشپگم مسارف ذکر کئی چه زکاة خیرات صدقات پچا باندی کی گی. للفقراء الذین احصروا فقراء باندی کی گی. نشپک خبری کی پتے رکو کی. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم. خرج کے ورکے دا اللہ پنم خسپا و سترا چتا سو گٹلی پتجارت سرا. ما کسبتم تجارتی کنو کریوی کم از دریوی دی کے زکاتی دا سمال کے زکاتی. ومیم آخرجنا لکم من الارض او دہاوینا چمون ستاو دا پار رائی استلی دزمکنا فصلونا. اغیتا عشر وی اغیتا لسمی ایا شلمی دا دو دی پا مال کے اللہ پا انسان باندے فرض کری دی. نقد مال دغی چه زیارتی کاروباری نغی کے دیر آسان تیادا زکر چه سلوی اختم روپے دا چکل نصاب در سرائی بیاو سلوی اختم روپے ورکے ام چه قرض مرض نی اور پسید عشر خبر دا چه داغی تعلق دا زمکی سارا دی چه زمکی نصر اوزی دا انسان دا پیدی ناغی که لگا گران دا ولی لسما یا شلما دا اغا بهار حال ورکول واری اقرض مرض نمانی دغه دغه تعلق د زمکه سره دی خان او مم ما خرجنا لكم من الارض اغسدون جلاوی تاسو لمې د زمکه ناره استلی دی فصلونه دی غنم دی اوربش دی شړشم دی دغه سي چانا دا چاول دی کنزلی دی دا ټول د زمکه پیداوار دی او د خوراک سیزونه دی دغه څه کداسي چې د انسان د خوراک نه وي ازمه کې به مشغوله کړی دا او مهنت به کې کړی دی دا خوراک شي نه دی نو چې هغه خرڅ کینو او پیسو کې به او شر ورکی کنه دا ازمه کې سپېدی کړلې په خپل خونه دی شي اخو ده خوراک ندی نو کله چې خرص کی نواغی پا پیسو کی با عشر ور کئی دکا غم ده زمک پیداوار دی یا نور ده سیزنی سارو ده پاری شوتر لی واخدی نگه پی کرلی نگه کم ده مسئلہ چه لسم بور کئی آنچه بخپل زمک نی او شیر آوزی نه چا کرلی نه او بکړی نه ورخواری کړی خو بس قدرتی راوزی هغه کې نشته او شرو دکه شرغشی او لوخه لوخه وغیرہ او داسې دونه سرګړې او دازمو کنار سره راوزی کنه شموخه منداړه دازمو کې دا خدا په خپل کېږي تاسو کو غری ری بنا هغه کې نشته ده دا سیما بو عنی فوئی پدی سبزو کے با سنگڑوں کے بینڈوں کے او کریلو کے او دی ٹولو کشتا دے لسما پک ورکی چیز روزی اوشو کولے نو کلس دڑائے وینو دڑائے بور کی کلس سیر وینو دیر بور کی کلس دانی وینو لسما دانا بور کی اوشر بابا کی خام خواہی ومیم ما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي خلقوا قصد مكوي اغير دي مال تا پدي کې تنفقون اجداغينا دلته پنو مور کوي دا اغي ادي چې کله فصل راورسي نو خلق پاوي کې چانډيو کې خو خته نه پله کې غټ غټ ته پله کې ورا ورا او چې کوم پاتې شي هغه وردل الله په نوم ورکي الله رب العزت وی چې مال یې راکې کنه او ته په خپل دې ته تیارې چې رستا په جابان دې قرضې او تعالی دغه شی زو نظر کوي دا خراب مراب چی دا یې بګړین دا درکې ته به ته واخلې چره نه تو به اجازه داسه کومه مثال داسې درکړي ولستم بیاخذیه نه تاسو اغستون کی دغه لراده بلچانا کثاله درکې چستا په قرض او استا په حق او انور سو سره نشتم زه زه خدا نه اخلم یا یو دکان کې سودا کې هغه چیرو رضا خو اخري غمال پاتې شوی دی دا دینو نو دیوی چې دا به څه کوم دا اوس نه اخلم نه راته وی چې دا نه اخلم نو بل دی هم نشته بس دا ما سره دی ما ته پته ده ټول بازار کې دا نشته دی یره وی راي که سبا کو گزاره وو کو الا ان تغمذو فيه سرګي وا پټي کو پینو سبا کو چې اوس نور څه نشته کنه دا به واخلو نه لوي داسې شي زما په نوم ورکوي چې په خپل وطن نه یې تیار کور مقصد د الله دا دی چې ته زمکه نه آمدن راوړې نو بس چې څنګه یې نو حق کې زما په نوم ورکا چان مال پکې مکوا ګریډ پکې مکوا بس چې څنګه پروت ته نو داسې ورکه دغه خیر دی دا قبلومه دا کار خنه جته ته غره غره ځان لوانه او بیکار ما ته پری دي. دا اصول دي د اسلام. جنبی علیہ السلام وکلا خپل نوکران خادمان لیگل چلال شه دوخان والن زکاة راوڑے نوخ بیت راوست دو بگڑو بیزو والن زکاة راوڑے نو تبیوی چه نارمل پکی گو رہے اوسط ندیر غورا او ندیر لان دے دا سی گو رہے زکا منچا سر زیادتی نکو ایا ویلې ګل مال بزینو سړی ولې پوخانو کې او داس یو او خراوستا نو نبی له سلام او قاصد وی چې زه خدا نبوزم ماته ویلې چې غره بنراولې تو ګرځه داس چې مطلب دارې انار مل بس پکې اوسط نو غره کا مونږ ته ویلې چې اوسط براولې ښا دا د اسلام اصول نو چې څنګه دې پټی نه راوړو اوبس دلان پنوم باندې چې سوار کې هغه تنا پلک بس خو لیکن چان و پکې نه کې کنه خا قسم کوي اگر دیمال تا د دینا تنفقونا چې هغه دلان پنوم ورکوي ولستم بیاخذیه او پخپل نه اغستون کی زری لرا دبل چانا الا ان تومذو فیهم هم اگر کستر کی پټی کې پاوی باندې چنور ستی ناسی نبودیږي زذابت واخر ندیوی چې لازم مونږ سره داسې وکی کنه چې زمونږ دا خراب مال بس چې شم پوښی دیو کی نو اللہ وی زماس کار وعلم ان اللہ غنیونو اخو بی آجت علی دا غس کار چشم پوشی کی دا آجت دیر دی وعلم او پوش ان اللہ غنیون چلا بی نیاز دی استعمال تی حاجت نشتا دا خو تا زان دا پارور کئی چس با دا لپا دیبان دیر سمیلاو شی حمید و استایل شوی دی دا واستای نوم کی دا تعریف نوم کیږي دا عبادت نوم کیږي کته نه کینو هیڅ کمه پکې ناراضی ښا تړم به خبره وا دا الله په نوم څه شی ورکوي نو خو صفا سوترا ګور کله غسې دونه نه ای اسی یو شی ورکوي دا الله په نوم کنه لوخه لرګي چاله ورکوي پیزار میزار جامع جوڑا سادر کامبل ندا سمکا چی چتا زور کندلی ناراوال زیب زیب روتی و تغلیگی را تغلیگی توی چیره داخو چالوار کول غاری چی داگا با سوالگری لور که غریب و فقیر لور که داگا دا اللہ پنم بانده نا نا پاک نوې نوزه راواله اسری کړه او غور کړ الله په دغه به قبلي ښه دا خو یو داسي لکه حدیث کرا زی بخاری چې نبی علیہ السلام لا د مسجد نبوی گیٹ سارا بازار لگی دلو خواه تا پخوانی عدد تی خواه چیز ما جماعت گیٹ سارا بازارو لگی که نا چیز خلق برا دی ناغی که با دی یمن نا خیستا خیستا جوڑی رات لی دا لوی لوی تر پند پوری چی خیستا حضرت عمر پکیو خواه کرا نبی علیہ السلام تاوی چیزا تا دا پارا خدا منزتا بیا چی او چی ملوان را دی ناغی تا کنا که ملما ته سړی ځان سنبالي کنه چې حضرت عمر او نبی علیہ السلام وکاتو نو په غوږ کې د ریخمو کرخې وي ریخمو نبی علیہ السلام وی چې دا خدای چا د پاره چې ملا خلاق له بل اخرت چې دا اخرت نشته برخې نشته دا باغ چې ریخم حرام دي بناري نه وبان چې بل راز شو نو هغه سي جامه او کرته او شقوا او نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر له ورکړه اذا وال ناغه وی ګوره پرون دی وی چې دا نه ده حرام ده ادا خو هغه شی دا یې درې خمو کرخه به کتل راغلی کنه او ایما دې ته پار نه درکړی چې تی واچو نه چرته ځان له په خپل ولی او پالا څوک به یې غلې ورکا نه حضرت عمر یو دوستو ایمان نور اور مشرکو اغلی ورکړه نغبو تر چتویلی چیرا تی پخپلا ولی ناچه نغوی مونگا مسلمانانیو دا مونگ دا پار ریحم حرام دی نامو شریف کی ولی زمان دا پار ویاو تا خو دیرانی کنو دیران لخوار سخی نزغس که یو شیح حرامی و تی داس خلق لور کی چی دا غی دا پار جائزی دیرانی نستا سواب کی گی خیر دی احو اللہ و لور کردن و مسلمان باندې نکیه از خیراتی زکاة خبره نده دویم خبره کی چکل او سلی مال ورکی دا اللہ پنم دا دی سلی پزلو که دو خبری را دی یو تنی نو آغزلو که دار آشی چې دا ورکم کننو مال به کم شي او دا بشي ازما ډیره جتونو ضرورتونه دي پدې و مې ځان له سفر سکړیو چې دا وز الله په نوم ورکو مکنه هر نو دی باندې مې چې چيني راوړیو نو سروځي په تیر شي وي کنه دا سه سوړ دانی و او بس نو یو زلو که دا خبری رازی ادو ایم زلو که دایی چاگوی شکر دی دنیا خواسه پاتی دا خوچ آخرت لسو کو نو دا دامی دا آخرت برا خشوا او اللہ دی قبول کی او چه سور دماؤس کی نو دا بیام دا سکوما نو دا یوی خبری تا دا شیطان وسوسوی اچه خبری ورپس خبری اذی بلتا الہام و اذا اللہ طرف نخا الہام تا دوارا خبری حدیث کی مراغلی چی بنی آدم تا دا دو قسم خلق و طرف نا القا کی گی لمتم من الملک و لمتم من الشیطان دته د ملائک د طرف نوم یو القا کی یو شیطان د طرف نوم اما لمۃ الملک فاعاد بالخير وتصديق بالحق چې د ملائکو طرف نه ای ناغي کې د خیر خبري او غي کې په حق باندې یقین او تصديقي و اما لمۃ الشیطان فاعاد بالشر وتكذيب بالحق از شیطان او وسوسه ده ده چې د شر خبره وي د حق نه به منکر کوي چې رمنه ده زکات په کې چاره اوسه موږ ځان پورې ریان پچیرا تناسیو بلونه راضی د ماشومان او پیسونه راضی دې کې وسوخه زکات ورکی او هر شیطان لمای کنه زه ته ما خبره ده او کړه چې لوی شیطان نه ځان بچ کې د وسوسه نه الشیطان یعدکم الفقر شیطان خو یری تاسو د غریبانا چوګر دا ګران کار دی پیداوار ګران دی او تبکلا دغه سه خیراتونه هم کوي دی یری کنه و یا امرکم بالفحشاء او امر کی تاسو ته په بخل سره او امر څنګه یو بد توخی چې پلانې پیژنې سمرا مالی جمع کن داولی زکا دبا مرچا کی سرا پڑا دبا د پیاز سره خورا او کنه دا خویا سي نکي خانه چې ته به هم اشتره کې هم به خیراتونه کې دواړه کارن کی در شیطان وسوسي ا شیطان یې وایي د پیریانو هغه نه ځکه دا مسله چې رانه نو هغه وی چې الله ګواهی کوم شیطان په سترګو لیدلی اته وایي چې شیطان تاسو ته د بخل خبرې کوي الله رب العزت وی شیطان یوازې هغه نه چې هغه ګناهګار کړی دی دا د بنیانو دا شیطان دا شلګوته دی چې سره کینی کنه هغه شیطان له زور چل نه ورځي دا کدل چې کوم مثالونه کوم دلیلونه ورځي اتا ته وچلونه خیخه چې خانه دا پدې نه کیږي خلکو خبرې تر تاسو بنگلې جوړ کړي دا په ځان یې ناری تیری کړی دی او دا څه کوا هغه څه کوا ته وایي در شیطان وسوسې امر کوي تاسو ته په بخل بل پلا د ملک د طرف نه ملائکو طرف نه الهام هغه دا دی والله یعذکم مغفرة منه الله وعدی کوي تاسو سره د بخنه د خپل طرف نه جزان غم د سره نشته ګناګاری دا ګنا په سبا خلی شي ورکه د الله په نوم باندې چې ګناونه دی ورېږي وفضل او عذا کوي چې مال به ډیر شي دا کمیږي نه ته دې تم ګوره دا الله ډیری کنه ها والله واسع علیم الله ډیر مالدار دی کنه خزانی اڑکی ډیر لوی قدرتونو ډیر لوی دولتونو والا دی الله اپویږي دار چا په حال باندې او ته یقین وکا چې خالص د الله پر رضا باندې ولس روپۍ چاله ورکا او بیا انتظار کوا هر کله چې الله تعالی دا غي په یو په لس درکې یو په ولي واسع علیم. او سوال پیدا شو چې خبره خدوه شوې یو د شیطان وسوسه شو او د الله طرف نه الهام شو نو موږ په دې کې څنګه ځان پرخ به څنګه کوو الله رب العزت ورپسې وي یؤتی الحکمت من یشاء الله ورکی علم او حکمت هغه چا لا چې غواړي علم او حکمت هغه چې ته پرخ کول شي د وسوسې او د الهام او کنه دا په علم سره کې نو چې ته علم نه کې قران نه اوري او د مسلې نه ځان نه خبره نه ته بس پرخ وکې چې کوم خلکو قران نه دی اوریدلې نه ویلې دي نو هغه اکثره وسوسې ته الهام وي وی الهام راته وشو چې چاله څه شی ورنه کې دا ګړډي وو یو خدای ماړی دا خدای وګی چانه دی ماړ کړی په دې الهام کو وسوسه بد وخته تو وسوسه ته الهام وې اجه خا خبره له تر شي کنه چې راسه مې له کې رااله چې مال سوکس شیرا کې ز څنګه خوشاله شمه نو دا غزه چې زه چاله شین لوټ پر کوم نه وسمره خوشاله شي وې دا وسوسه مې له تر دا وسوسه نه ده دا خو الهام دی نو هغه سجد پس پوئیږي هغه قرآن نه دی ویلی کنه ځکه یې یؤتی الحکمت الله ورکی علم او حکمت علم د قرآن او سنت هغه چا لا چې خوښی شي نو هغه پرخ کول شي د وسوسې او د الهام ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته علم د قرآن او سنت نور کلی شو خیر ډیر چلاو ته ډیر وي چا وسمره ډیر ښه نو یو رب تعالی چې خبره د انفاق شروع او چې مال خرج کې پاک مال خرج کې او پکې د علم خبره وکړه نو یو رب ته داش چې دا څه کوي چې د وسوسې او د الهام فرق وکړي کنه الله دې دې لپاره قران او دویمه ده چې دې ځکه نه خرج کی چې دې وی کمیږي 200 کې می 50 روپے ورکړنو 50 کم 200 وشو کنه کم نه شوي. الله وی ګوره دا علم چې څوک خوري او صرف کوي نادری کې زیاتی علم خو چې سوره صرف کوي نو دور ډیری اچې غلې کې نه خپل بند کې نو بس علم چې څنګه واسي وای او په دې نه ډیری دک څه الله وی د مال مثال له مال چې خرج کینو ډیری احادیث دي کنا چې کله داسې راضي الله رب العزت وی انفق علیک یا بندا خرچوکا چې در کما خرچوکا چې در کما تلاس کولا وساته زبر در باندې لاس کولا وکما او کنه ته بخیلی کې لاس بند ساتي نو الله ای زبم در باندې خپل لاس بند کما کلوی انفق بلالن ای خپل وس مناسب کارو کا بلال ستوي او بس اصول پس یو بنده سره معمولی غونته امداد وکا نو ولا تخشى من ذل عرش اقلالا نو مې ريګا چې مالک د عرش به کم کی اګه ملک کزیاتول کی او ته خو خرج کوا کنه الله یو تعالی اس کو لاو کو زبر در باندې هم خپل رحمت کو لاو کو دې مطلب چې علم په ورکو سره ډیری کنه معلوم په ورکو سره ډیری حضره مربت دام دې چې څنګه الله د مال غ بخیل بدی شي کنه دې علم هغه هم بدی شي په دې علم بخیل اندیر علم به کړو امو سفرې به کړو شل کال به تیر کړو اچ بیا براغه کی بناستو اسوک بارات لچ ما تا سبق خویا بیرو وسر می بوج دیوی نشو ما بولی ککاوا او غیر ال پخین سبق با تا خویا از پروگرام دکن تا خو دماغ ډیر خوکی کی دې سره وی خان تو دا دې لم بخیلانو نلوی دوالا خندی که دیلم بخیل دیومو او که دمال بخیل دیوم زکی او سرداو بیخوا در ایم خبره اللہوی یو اغا نفقا و صدقا دا چه اغا مستحبی بستا خواه دا کور دکرن سواب بدیوشی او خیرت که بزان لس او کنور که نو گناه نشتا دینی ولی پی نی دغه خیر خیرات ښه او یو هغه دی چې ته منښت او کې پزان لازم کې چې ما د الله د پاره دا منلې ده چې زه به زیک په هومه کاغذ اوسي ته مال خبرې یا زه به یو درې ورځې د ثواب د پاره روجې نیسم یا به زه یو لس رکعته نفل کوم دا می په ځان یخی دي دته نظر وي دغه واس خامخا کوي دغه واجب شو ها نو دوه قسمه نفقه ده نو ها امان فقتم من نفقتن اغه چې خرج کوي تاسو سمال چې دغه سي مستحب وي خیر خیرات وي او نظرتم من نظرن یې واجب کوي په ځان باندې منختو کیسا منختن فین اللہ بھی علیم فین اللہ یعلم نو اللہ خبر دا غینا چرا یو چی دا خستا خواد بس او دا دویم قسم چی پدی بنی ولی دا اس پتا واجب شو خام خواب ومالی الظالمین من انسوار دیو سر ولی ہوئی دیو یو دا دیو جنووی چه باز جاهلانی نو آغی منخ تکی نو ده غیر پا نمیه که دامی ده لویزوان منه لیده دا مې د یعقوبی بابا منلې دي، دا مې د پابو بابا منلې دي، دا مې د شګای بابا منلې دي. باباګانې په مخاوست نا خو شرک شو، دا خو عبادت ته مالی انده تاغله کې نزګه یو چې مال زوالمین امینم دغه خلقو د پار غواړو سو اځه امداد چې خلق نظر وکي منخته نبی پوره کینه هله کذیل مالنی چې ما په ځان باندې دا یخی دي څنګه دی یخی دي به کینه پوره کینن دام ظالم دی نشته ظالمان د پارا څوک مددګاران. سلورما خبره کوي چې مال ورکول چاله د الله په نوم باندې دو قسمه دي، یو ښکارا د خلکو په مخ کې چې دغه سي جماعت د کې دغه سي وجره د کې دغه سي او سړی مال راو باسي او غریب له ور کې جواخله نور وو تاسو نو ښه هغه نور څه چې دغه بیا په من او ازاکه راضی کنه چې وته وي جواخله ادوارا تکاو گوری خواب او کن تاسو خوئی یا خودی بیا پا من آزا کی خود ایس بوتا نوی دا بوتا ام نوی چی دا دا خودی مال لی والا بس اڑو غک دی نگی ادو ام دادی چی دا خلقو نپٹ پا نابان دکن چی حدیث کی نازی چه اغوو تانه یاد کلیو چه دیبا دا قیامت پرادو دا اللہ دا عرش دا سوری دا لاندی چه پا آورت بانده بل دیارو سوری نشتا دقا دا اللہ دا عرش سوری دی وی دا اغوو تانه با دا دیو لار نگی که آیاو داو چه مالی ورکاو پا خیلاسو نگس لاستی نخبر نشو کس لاست نه خبر نشه دا کې دي دا کس لاست دبل چاله چې دې ته خبر ده نو کس لاست هم خبر شي کنه خو ده لاست کنه په حدیث باندې اشکال له خو دې اشکال ډیر کمال دی وی چې دا کنایه ده د پټوالی نه تنه پويږي دا خو امام ابو حنیفه پويږي کنه دا کنه د پټوالی نه دا چې رشا کې اکین لاس پونه شو ولې دی ودو چې پونه شو نه دا مطلب نور غته خبر دی فلاره بول عزت وې تومره پټي ورک چې فرض کدا ګس لاس کچره د دنوی نو دیبا تنو خبر شو کنائی دیتوی انو دی سراغ حدیثو محل شو کنا چوی مولی کی دی پا قبر کی خلق تیرا روان شی نینو لی اسم عقران عالیهم اگر دی دی خپو کشارو ری نسو مطلب دی انا دا کنائی دی سرعت ندا تم رزرو لی ملائک راشی چی دی لی را روانیو کله قبر سره څوک ناس وکنه باز او سره پاتې چې نه قبر سره ویزه زه تاسو زه په دا شګه مګه سمو ماو دا دغه وته کوماو او نو هغه سره چې ناس د نړۍ خلکو د خپو کشار اوري چې ملایک راغلي او زه سره سوال جواب شروع کړي اکه نه د سرعت نه دا څنګه چې دلته کې کنه دا خفا نه دا دومره زر نو دواله صحیح دي چدا تقسیم کړي چې خیر خیراتی نو پټ ورکاوه چې دریانه بچي او چې زکات فرضي نو ښکارا ورکاوه چې نور خلق ته عبرت واخلي ان تبدو الصدقات فنعما هي که ښکارا ورکاوه زکاتونه نو ډیر به تر دي خلق وتنه عبرت واخلي وان تخفوها او که پټي ورکاوه و تؤتوها الفقراء او زکات خوب مالدار نکی کنه فقراء وان نکی مراد ته زکات ده اور کوي محتاج خلقتا هو خیر لکم دا ستاو دا پارا دیرا بہتر دا قطوتو الفقراء کنا ندی کی فرق دے چی خیر لکم یاوی دا ستاو دا پارا بہتر دا چی پٹی ایوار کے او فقراء لیوار کے نو دا مخی چی ذکر کنا فقراء لنوار کے نسو کوئی اغی نمرات نفلی دا او دی نمرات فرض دے وَيُكَفِّرَانْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ او دا دی مال پوجبان دی دا دی صدقی پوجبان دی با اللہ لری کی استاسو نا بازی گناہون استاسو طول نا بازی اگئی چدا اللہ حقی ابا تماف کی کن پر دی حق کو نشی ماف کولی پل حقوق چدا غص غلطے خطائے لکڑی نو ابا تماف کی دے پیدا دا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ استاسو پٹولو عملونو باندے خبردار دے پینزو ما خبر آگا وا چدی مدینہ کی بس دا یہودیانو دا خلق یو بل سردہ سے نزدیو ورکل راکلی کلیو ورکل راکلو تو کلے چی اسلام را گئے او دا اسلام خیستا عملون را لو نبیہ با صحابہ کرامو دے جزانو خلق لا ورکل کول نو ډیرو يهوديانو له په کې ورکل کړیو په دې نیت باندې چاته وی نه په دې نیت او چیرې کدي مسلمانان شنو خوي احسان ورسره کو مال ولا ورکو او کدي چې دي احسان ومني مسلمانان شي نو ډیر صحابه داسيو چې هغه مالونه خرج کړل او يهوديان ظالمان مسلمانان نشو دی بیا خپو نو یاره سم واری وکړه اسیم مالونه دان تا وردل الله وینا تاسو هغه ثواب چرته نه دی تاسو چې کړی دی الله قبول کړی او داغي ایمان او هغه الله یې زما اختیار دی کو پیغمبر دا سکړی کنا لکه عمر چې جوړه ورکړه خپل دوست لا هغه می د دې لپاره چیره که احسان می پیوکو نو که دینا متاثر شو ایمان راوڑ آغاز نوار کو لکنی بل چا خود دید پارخا اللہوی که ایمان راوڑا کنان اور استا خیراتو شو استا اللہ قبول کو لیسا علیکا حدام نشتے پتا پدی باندی نشتے دیمواری پتا باندی دیتا ہدایت کول اغازل کی ہدایت چو لگایا دی اخو دا اللہ اختیار دیکن دا پیغمبر پا زیمواری خو صرف بیان دے بیان دلتا دا خدا نمراد بیان ندے دی نمراد ایمان قبلول استا اختیار ندے لیکن اللہ دے ہدایت کیا چاہتا چو غاری اس ترغیبات تھی دی پینزم خبر نفس وما تنفقو من خیر فلانفسکم اے خلقو آغا چی خرج کوئے تاستمال نو دخپلو زانو نو دا پار دے دخپلو زانو نو دا پار دے خوا نو چی اخپل زان دا پار دے نو خبیس مال مخرج کوئے کن دا غی سر لگی خوا اخپل داردی مال خواخ دے نو چی ندے دے خواخ نو اللہ پا نم باندے خشے ور کوئے کن دا اس تاقپل زان لو پکار را دے دا غی تا اشارہ ہو دیم اما تنفقون الا ابتغاء وجه الله نبا خرج کوي تاسو مال مگر د پاره طلب رضا د الله رضا د الله سم نو من او عذاب کې مکو کنه دا د الله رضا نشو بالمن والعذاب دا غینه ساته ولي ابتغاء وجه الله نو مې په الله یې خذګر دریم اما تنفقو من خیرین وپی لیکم اگا چی خرج کوئی تاو سمال نو پورا بذر کریشی تاو ستا عوض داغی سنگا چی پا مثال کی بیان شوی دے چی کما صلی حبت انبتت سبع سنابل تا شک مکو چی داسی مثال بیان شوی نا پورا یو پا وسوا یو پا سوارلس سوا څنګه الله ویلی دی نو پورا بدر کولی شي تاسو وانتم لا تظلمون تاسو سروا نقصان نشي کېدی په اجر او په ثواب کې شپږمه خبره خلقو پیجنې زینو پیجنې مال خو ورکوي بی ځای خرج نه کوي ډیر خلق مال ورکوي ښا ادومره چې بدرنګو باندې تو ته حیران شي خو لیکن زین پیجنې بس مشرکانو باندې لګي سیلانیان دي او دا د ملک وخی پخی او په دې خلکو یې خوري په دې چرسیانو بنګیانو او بې لمازو باندې چې هغه ټول مشرکان دي ټول څومره مالونه خرج کوي جماعتونه جوړوي نو بریلیانو له جوړوي مشرکانو له جوړوي هغه شته جماعتونه د خدای تباہ و برباد کړو شرکونه بګی کی ادي ولا نور جوړوي په دکونو باندې دا څه جز دلته کې او کنه لاندې کې ګیدړ کال نه وتوي مظفر آباد وته وسوي ګیدړ وهنو نو نو تاسو یماتو چې بس تر بوټونو تر زنجیرونو تر دغه پورې برابر هوا سجی بس چالو شو ول بریلیان ته اوس غلول تم مرګرو ته پاتې شو تمره لوی جماعت ته دادی پیسې لګی بی ځای خرج کړي ټول نوم دې شهرت ته دادی اللاوی للفقراء الذين ورکه محتاج خلق تا فقيران خلق تا غریبان خلق تا غریبان سوق دي دو قسمه دي الذين احصروا في سبيل الله دا غزي چې بندي د الله په لار کې بنشوي دي د الله په لار کې د الله په دین کې طالبان دي د علم اغی علم کئی نو اغی کار کسب نشی کولی نمزدوری کولی شی نظمیداری کولی شی نو تجارت کولی شی اس اثره نشتا خوا نو دغا یادی اغی لور کئی ولی لا استطیعون ضربن فی الارضی اغی خو طاقت نلری چه کسبو کی پزمکا کی ضربن کسب یا سفر ته موي چې ته بار ملک تلاړ شې نو علم به ته نه پاتې نشي چې بي زوبتا او زوبتا او دې تلاړ شې نو علم به ته پاتې شي کنه هغه په علم کې مصروف دي کنه نو یو دغه دي فقرا دې ته وي ښه نو سوال پیدا شو چې هغه داسې دي چې هغه باندې څوک دا ګمان نه کوي چی دی غریبان دی جامعی سپا و سترا ار وقت نور لب سامان ټول برابر خو بدن پاک جامع پاک اپا جماعت کی ناستا مدرسا کی ناستا خو قیمتی گڑے ادا سننے اللہوی چی کن عام خلقی نپی جنینو حق پرستو توی تاسوی خو پی جنے کنا نور کې ولا يحسبهم الجاهل غمان کې پذي باينه خبره خلق اغنيا عام جمال دار دي ولي من التعفف سوال نه کوي کنه غریب په پذي پیژنې چې سوال وکي لاس باندې ولي یو بچوندې ابل بيدا سکړي چې نا خلق پیژنې ادي توبه ارسو کوي دا د شاعت طالبانو په خوا اوس ومي چاری و چرتا چا بوتلو ختم لا نو بس ختم بے وکو چی پیسی بے ورکولوی نا که خوراک بے و تکی خود چی نا اونگا قرآن باندو نکو ناوی بوی آکن دیل دا امریکی نرازی کن آگو رو تا داولی زکا چاری لاس ننیو اگی پا دین باندو خوراک نکو پا دین نو طالب خود اگه توی کنا چه بخپلا به خرج کئی لیکن سو پی خوری نا سو پی اخلی نا نو خلق ویدا مال دار دیو گورا الله وی تی پی جن په خپل نه خو باندې نخه مخه دغه کتاب ور سره او دور غټ کټ بوم نه بدنونه پیدا سي ډېر سپک او د مخ نه ورنا خي چې پینځه وخت مونږ کوي طالب پدې پیجن دی شکنه یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف دی له ورکا نو ته طالبان پرې دی او درګه ته ولې او میلوګانو لا او خنزیرانو لا چغی دمونځو د سنشت مشرکان دی بابا ته ناس دی وی ګور ملنګانو له ولو او په دی باندې وی کیږي دادا ظالمان دی خو دا فقرا نه دی اذویم دی مجاهدین چې په jihad کې مصروف وو د نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې اصحاب صفا غریبا چې د jihad وخت بنونو بیا باغ ته ناس ته علم به زکاو او چې jihad په قبرانو لا وړو نغې وکړ کسب نشکول کنه دا ولی په زمالدار ګمان کوي منت تعفف زګه چې سوال نه کوي تعرفهم بسیمام پیجن بدی لرا پخپلو نخو نشانو سر لیس الون الناس الحافا سوال نکی ده خلقنا بی ضرورتا الحاف بی ضرورتا وما تنفقو من خیر اغای چه خرج کرتا سمال فن اللہ بی علیم بشک اللہ پاگی باندی خپویگیم یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لو انفقوا خرج کئ من طیبات ما کسبتم صفا او سترا قیمتی هغه مال چې تاسو ګټلې په تجارت سره او مما خرجنا لكم من الارض او بعض دا غنا چې موږ او باسو استاد د پار د زمکینه آمدن پیداوار ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون او قسم کوي او بیکار ردی مال تا چه داغی نا خرج کوئی دا اللہ پنم ولستم بے آخذیه او دا غصی مال تاسو دا بل چانا نا قبل وئی چه بل سوکی در درکی کنا اللہ ان تغمیدو پی اما گر چستر کی پی پٹک ہے چیر نور ستی ازی نبو دیگی وعلمو پوشن اللہ غنیون اللہ بی نیاز دے اغل اینور کوئی بلکی خپل ځان لے خرج کوئی او ستایل شوئی الشیطان یعیدکم الفقران شیطان یریتا سو دا غریبین ویامرکم بالفحشائی امر کیتا استا پا بخل سرا چی مور کوا عجز بشی غریب بشی بیا وسوال کئی تا شیطان وسوسا دا خوا واللہ یعیدکم مغفرتا منه فضلا اواللہ وعدا کیتا سرا بخنا د تکوم د ګناونو د خپل طرف نه او مال د لړې روما ورکا دې ته الهام وینو والله واسع علیم الله باندې دې یقین نشته د خزانو مالک دې الله ډېر فراخه قدرت او علم والده یوت الحکمت من یشاء ورکی علم د قران او سنت هغه چاله چې وغواړي چه فرق پیو که ده وسوسی او ده الهام کنه او اغا چالا چه ورکلیش علم ده قرآن و سنت نو بس ورکلیش خیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب ده یو سوالو چه دیر پاکی سرد علم نه پس پویگی نه ده اوست چکم دیگر او اغی دقا چه ده وسوسی ده الهام فرق نشی کولی اللاوی عقل و سرم پکار دیکن اوگی طول مرشملی خوڑلی دی اوگی که عقل کم دی عبرت ناخلی مگر عقل من دو عقل و سر پکار دیکن ویچی من علمی نو یو پا و سر عقل پکار دیکن وما انفقتم من نفقتن اگا چی خرج کوئی تاسو سمال دغا سید اللہ پنم باندی خیراتی نفلی او نظرتم من نظرن یا منخت کوئی سمنختا چه غواجب شی فین اللہ یعلمون بیشک اللہ پاگی پوئیگی ومال الظالمین من انصار نشته ظالمان د پاره یسوک مددګاران چې د غیر پنو منفتی کوي ان تب ذو صدقات یک احکار ور کوي خیراتونه زکاتونه بنعم ما هيا نډیر بهتر دي خلق مت عبرت وا وین تخفو او کپټي ور کوي او تو الفقراء اور کوي فقراء او محتاج خلقتان فقراء دو قسم دي یو قسم هغه دي چ بغیر د الله نه ټول فقرا دي هغه قران دوه ځای ویل دي یو سورې فاتور کې بل له سم آیات ته چې ايو الناس انتم الفقراء الى الله ټول که صدر دې که وزیر دې که هر څوک چې دې دا فقیر دې غریب دې ښه الله ته محتاج دې والله هو الغني الحميد اول سوره محمد پاخر کی ویلی اتا دیر شم کی اٹت تیس کی چواللہو الغنی وانتم الفقراؤ دا پدی مانا سر طول فقراء دی ادو این مانا دغا دی چو محتاجی مالور سرنی ناغتوی فقراء دل تمرات دا دی دا بهتر دستاسو د پاره چې دریان او بچي وي کفران کوم من سیئاتکم الربک الا استاسو نا ګناو نستاسو والله بما تعملون خبير الله استاسو په ټول عملونو باندې خبردار دی لیس علیک هداهم نشته پتا باندې د دې خلقو هدایت کول د دې زلتا ایمان اچول دستاسو موارن لیکن اللہ دے چہدائیت کیا چاہتا چوگواری وما تنفقو من خیرن فلینفوزکم اگا چی خرج کوئے تا اس سمال زخپلو زانونو دے پارے خرج کوئے ردی مال صلح خرج کوئے یا والتا که کبار تناستے وما تنفقون اللہ ابتغا وجہ اللہ او نبا خرج کوئے تا سو مگر دے پارا طلب در رضا دا اللہ نمن او اذان بچ کا کنا وما تنفقو من خیر یوفو الیکم او غا چی خرج کوئی تاو سمال کلگی او کڑیری پورا ودر کلیشی تاو ستبدلی داغی وانتم لا تظلمون تاو سربا ظلم نشکی دے پا سواب کن للفقرائی اللذین احصروا فی سبیل اللہ خوش پگم خبر دادا چی محتاج لیور کئے زکات دا د محتاج حق دی ښه سوق دی محتاج هغه کسان چې بنشوی د الله په لار کې په علم کې مصروف دی یا په جهاد کې مصروف دی لا استطيعون ضربا في الارض طاقت نه لري د کسب او کار په ځمکه کې يحسبهم الجاهل اغنيا ګمان کوي په دې باندې ناخبر خلق چې دا مالدار دي دا گمان پی ولی کئی منت تعفف اگه سوال نکئی کنا سوال خو گناہ دے کنا نبی علیہ السلام ویلو چیا غصوک چی سوال کئی وماہو اوقیتن او دسر یو اوقیشتے نو دس پاردہ سوال حرام دے اوقیا سلویخ تو ترحمو توی درهم کنه دغه اوس چې کوم درهم مشهور دي په عربو کې چې دي 50 روپۍ تر نزازمون دا جوړي کنه نو چې دور ور سره ای او هغه سوال کوي نو قیامت کې براشي نو په مخ کې به وغه نه تشړو کې وي خاموشن خدوشن دا ته الفاظ راغلي دي ځکه سوال نه کوي ښا تاریفهم بسیمام پیجن و دیلرا پخپلو نخو نشانو سران دیس الون الناس الحافا دی سوال نکی دی خلقنا بی حاجتا وما تنفقو من خیرن اغا چی خرج کوئی تاو سمال فین اللہ بی علیم اللہ دا غیب و مطلب باندی خپویگی